teraz wielki finał. Smartfon Samsung Galaxy A26 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1249 zł. Teraz za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Magda Szpiner, witam serdecznie. Minęła 18. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Sypnie śniegiem, na drogach będzie ślisko. Są alerty dla niemal całego kraju. Przed kaliskim sądem zapadł wyrok za śmiertelne pobicie strażaka ochotnika. Ostrzeżenia dla mieszkańców Warszawy. Od rana służby będą ćwiczyć na Ochocie. Ostrzeżenia przed śniegiem i oblodzeniem niemal w całej Polsce. Na razie szczególnie niebezpiecznie jest na południu kraju i w rejonach podgórskich. Najnowsze informacje ma Dagmara Kędzior. Ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują w paśmie od południa do północy kraju, na przykład między Legnicą a Katowicami, przy czym najgorzej ma być w jego środku, między innymi między Toruniem a Płockiem. Tutaj do rana może spaść do 25 cm śniegu. W górach, głównie w Tatrach i Beskidach, może być go jeszcze więcej, mówiła Polskiemu Radiu Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. W rejonach podgórskich i w górach do 40 cm. Z kolei na wschodzie mamy opady deszczu, lokalnie także intensywne. Z kolei do rana obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Głównie trzeba się go spodziewać na wschodzie, północnym wschodzie i zachodzie kraju. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. 4,5 roku więzienia za śmiertelne pobicie strażaka ochotnika. Taki wyrok przed kaliskim sądem dostało 3 mężczyzn z Wielkopolski. Chodzi o sprawę sprzed roku, gdy przed dyskoteką we wtórku 7 młodych mężczyzn pobiło 3 mieszkańców sąsiedniego powiatu. Jeden z nich nie przeżył. Jak tłumaczyła wyrok sędzia Małgorzata Zimorska, takie zachowania należy piętnować. Sąd uznał i myślę, że wszyscy Państwo tutaj obecni na sali uznają tak, że ta śmierć była bezsensowna. Ta śmierć nikomu w żaden sposób nie pomogła, nikogo przed niczym nie uchroniła i nic nie przyniosła, oprócz wielkiej straty dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla rodziców. Wyrok nie jest prawomocny. Rodzice Damiana nie zgadzają się z decyzją sądu. Z kolei adwokat jednego z oskarżonych zapowiedział apelację. Na podpis prezydenta czeka ustawa dotycząca warunków pobytu obywateli Ukrainy. Nowe przepisy pozwalają na zmianę statusu z ochrony czasowej, jaką otrzymywali uchodźcy wojenni, na pobyt czasowy. Uchodźcy będą traktowani tak jak wszyscy pozostali cudzoziemcy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Prawo do pracy, prawo do edukacji czy prawo do świadczeń socjalnych, ono wynika z prawa pobytu. A więc podstawą jest tutaj forma legalizacji. My idziemy w tym w takiej formie, żeby zachęcić obywateli Ukrainy, którzy mają dzisiaj pobyt legalny na podstawie uchodźstwa wojennego, żeby oni zmieniali swój pobyt na przykład ze kwestii edukacji, kwestii rynku pracy. I taki instrument otworzymy dla nich pewnie jeszcze w styczniu, najpóźniej na początku lutego. Z ochrony czasowej w naszym kraju korzysta obecnie prawie 1 000 000 obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Jutro ćwiczenia służb na warszawskiej Ochocie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do mieszkańców Warszawy. Więcej Przemysław Paczkowski. Służby nie zdradzają szczegółów, ale jak się dowiedziałem, jednym z miejsc, gdzie odbędą się ćwiczenia, jest siedziba państwowej spółki Gaz System przy ulicy Mszczonowskiej. To strategiczna dla polskiej gospodarki firma, która odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu. Jednym z ćwiczeń ma być ewakuacja terenu. W akcji mają wziąć udział funkcjonariusze policji, straży pożarnej i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. 2 kolejne lokalizacje to Centrum Handlowe Reduta i Park Szczęśliwicki. Służby apelują o spokój w tych rejonach i stosowanie się do komunikatów funkcjonariuszy. To już kolejna taka akcja w stolicy. Wcześniej podobna odbyła się m.in. na terenie filtrów warszawskich. Ćwiczenia na Ochocie mają rozpocząć się od wczesnych godzin porannych. Kaczkomat skradziony w Słupsku. Spacerowicze kupowali w nim karmę dla kaczek pływających po rzece Słupi. Automat stał w Parku Kultury i Wypoczynku. Jak zarejestrowały kamery monitoringu, zabrali go 2 mężczyźni. Najpierw próbowali chyba, tam jest taki otwór, w którym są monety, więc próbowali wyciągnąć same te monety, chyba się nie dało, więc wyciągnięty po prostu z podłoża, mimo że był bardzo głęboko kopany i był głęboko osadzony, wynoszą go i idą w stronę mostu czołgowego. Tam jest takie zakole zaraz za kaczkomatem, gdzie jest taki element tantrakowy do jazdy rowerem. W tym momencie się śladu jakby kamery znikają pod osłoną nocy, więc nie wiem, co się dzieje. Wiem, że mieli wczoraj przeszukiwać jeszcze rzekę, bo być może, że został gdzieś wyrzucony, ale nie mam wiedzy, że cokolwiek znalazło. Mówi dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Ziółkowska. Kaczkomat kosztuje około 4000 zł. W urządzeniu mogło być najwyżej kilkadziesiąt. Kradzieżą zajmuje się policja. Klimat. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru, prawie 18%. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Tylko dostateczna jakość powietrza w Płocku, umiarkowana w Otwocku, Tomaszowie, Lubelskim, Zamościu, Żywcu i Krotoszynie. Poza tym jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my zapraszamy na sport w Trójce, Adam Malecki. I proszę sobie dokładnie wszystko napisać. 26 marca, godzina 20:45, Stadion Narodowy w Warszawie. To tam piłkarska reprezentacja Polski będzie walczyć z Albanią w półfinale baraży o Mundial. Jeśli przejdą tę pierwszą przeszkodę, to o awans na Mistrzostwa Świata zagrają z Ukrainą lub Szwecją. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dzisiaj ciąg dalszy piątej kolejki. Pierwsze mecze o 18:45 zagrają FC Kopenhaga z Kairatem Almaty, a Pafos na Cyprze podejmie Monako. Inne mecze, te bardziej elektryzujące kibiców, od 21:00 zagrają m.in. Arsenal London z Bayernem Monachium, Paris Saint-Germain z Tottenhamem, Atletico Madryt z Interem Mediolan, a Atalanta Bergamo we Frankfurcie z Eintrachtem. Szanse na grę od pierwszej minuty w składzie Interu ma Piotr Zieliński, a w Atalancie Nikola Zalewski. W Lidze Mistrzów rywalizować będą także piłkarze ręczni, w tym Industria Kielce, która w hali Legionów podejmie Dinamo Bukareszt. Kielczanie w Rumunii ograli rywali, więc dzisiaj będą chcieli tę sztukę powtórzyć, co potwierdzają słowa bramkarza Adama Morawskiego. Mecz z Bukaresztem jest meczem o 4 punkty w fazie grupowej, ale też wiemy doskonale, że jeśli wygramy to spotkanie, otworzą nam się ogromne szanse do tego, żeby grać w następnej fazie rozgrywek, dlatego jesteśmy sfokusowani, wiemy o co gramy. Chcemy zagrać nawet lepiej niż w meczu w Bukareszcie, a przede wszystkim chcemy wygrać to spotkanie. Początek meczu o 18:45. W skokach narciarskich w Pucharze Świata rywalizowali w Szwecji Falun. W dzisiejszym konkursie indywidualnym triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek i dzięki tej wygranej awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Na drugie miejsce spadł Austriak Stefan Kraft, który dzisiaj zajął zaledwie 9 miejsce. Najlepszy z Polaków był znowu 18-letni Kacper Tomasiak. Zajął 15 miejsce. Nieźle także Kamil Stoch był 16. Jeszcze informacja, o której mówiłem w sporcie przed godziną. Reprezentacja Polski w karlingu po raz pierwszy w historii zagra na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w przyszłym roku na przełomie marca i kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Biało-czerwoni skończą Mistrzostwa Europy w czołowej ósemce, a to jest przepustka na karlingowy mundial. Polacy mają jeszcze szansę na awans na igrzyska. Od 6 grudnia będą walczyć w turnieju kwalifikacyjnym. A ten karling to tylko w hali, czy pod gołym niebem też się grywa? No ten halowy, ale pod gołym niebem jak najbardziej można. A, czyli że jak sypnie i trochę przymrozi, to miłośnicy karlingu mogą wrócić. Oczywiście, ruszać. O tego słoneczko i opalić się można. Jeśli chodzi o słoneczko, to musimy chwilkę poczekać. Opadów natomiast nie zabraknie. Tak jak Państwo słyszeli w naszych wiadomościach, w tym takim pasie Toruń-Płock nawet do 25 cm, na terenach podgórskich, w Beskidach do 40 cm tej nocy śniegu się pojawi. Uważajcie, bo w wielu miejscach temperatura będzie spadać poniżej zera. Nad ranem pojawią się opady deszczu, a to oznacza, że będzie ślisko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zadziwia mnie obecna technologia. Przełączając się pomiędzy ulubionymi audycjami, do tej pory podążały za mną co najwyżej reklamy. Dzisiaj okazuje się, że podążają również ulubieni prowadzący. Nie wiem, jak to robicie, ale róbcie tak dalej. Pozdrowienia dla pani Magdy i mam nadzieję, że zadziała to jutro dla Radia Gdańsk. Na razie. Będę, obiecuję, melduję się na popołudniowym dyżurze. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. To jest projekt, w którym mam ogromną przyjemność brać udział. Tak, z Pomorza dzisiaj na chwileczkę do Państwa przywędrowałam, a na stałe dzisiaj telefon od Państwa odbiera Kuba Witkowski. Wydawcą audycji jest Agnieszka Laskowska. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Magda Szpiner i na co dzień kłaniam się z Radia Gdańsk. Dwie dwójki, siedem trójek, numer telefonu do radiowej trójki. Już teraz chciałabym Państwa zaprosić na niezwykły reportaż, który na naszej antenie pojawi się około 18.40. Sztuka bywa ukojeniem w wielu życiowych sytuacjach. I dziś właśnie chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania tego reportażu opowiadającego o projekcie, w którym biorą udział wybitni artyści, fotograficy. Co to ma wspólnego z wojną w Ukrainie i jak może koić te wojenne emocje? O tym opowiemy między innymi, a właściwie opowie autorka reportażu, około godziny 18.40. Zapraszamy do Trójki. Nie możemy czekać do 2060 roku na czyste powietrze, piszą w liście do premiera samorządowcy reprezentujący 1000 polskich gmin. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich i tu niestety się niewiele zmienia. Każdego roku przedwcześnie umiera 40 tysięcy Polek i Polaków z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. I jest to jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. O szczegółach Jacek Frenzel. Potrzebujemy reformy, niestety kolejnej reformy programu Czyste Powietrze. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Ustaliliśmy 10 punktów, które wymagają zastanowienia i rozmowy z rządem. Pierwszy podstawowy to niestety utrata zaufania do tego programu. No i wejście w świat cyfryzacji. Mam nadzieję, że ten dialog będzie podjęty. Czego wam w takim układzie brakuje w programie? Nawet nie brakuje, jest za dużo biurokracji. Zbyt dużo jest dokumentów, które mieszkaniec musi przedłożyć, to po pierwsze. Tomasz Orzuk, zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina. Po drugie, kwestie sposobu finansowania i prefinansowania dla ludzi ubogich powodują, że firmy, które mogłyby obsługiwać ten program, nie chcą do niego podchodzić. Czy to oznacza, że NFOŚ nie jest otwarty na czyste powietrze? Mamy nadzieję, że jest otwarty i mamy nadzieję, że tego typu apele, które dzisiaj wystosowaliśmy jako samorządowcy, wpłynie na kolejną rewizję i kolejną dyskusję na temat czystego powietrza i kolejną reformę, która ten program uprości. Samorządowcy apelują o to, żeby przyspieszyć proces termomodernizacji budynków i my się jak najbardziej do tego apelu przyłączamy. Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po to właśnie wprowadziliśmy nowe czyste powietrze, które zaczęło funkcjonować od 31 marca tego roku i w tej chwili się rozpędza. Jednak samorządowcy mówią, że ten program nie działa, zainteresowanie beneficjentów jest niewielkie, a jeszcze mniejsze zaufanie do programu mają firmy, które miałyby wykonywać wszystkie działania związane z czystym powietrzem. Od końca marca, a właściwie już od początku kwietnia, w nowym programie mamy już ponad 42 tysiące wniosków, które zostały przyjęte. Ponad 20 tysięcy jest w wersji roboczej. I co jest bardzo, bardzo ważne. Tym razem w programie Czyste Powietrze nie chodzi o składanie samych wniosków, tak jak to było wcześniej, tylko chodzi już o kompleksową termomodernizację, czyli chcemy, żeby te wnioski po pierwsze dotyczyły termomodernizacji całego budynku, czyli wymiany źródła ciepła, ocieplenia tego budynku, a nie tylko pojedynczych rzeczy. Po drugie, żeby zostały zrealizowane efektywnie. Nie do końca to dobrze funkcjonuje, bo mamy rzeczywiście słabe zainteresowanie. Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw jakości powietrza. Czy w Skawinie, czy w innych miejscowościach, czy w Rybniku ilość tych wniosków drastycznie spadła. Podam przykład. W roku 2023 mieliśmy wniosków w ramach programu Czyste Powietrze na poziomie 400, potem rok 2024 około 300, no i w tej chwili mamy w granicach 90. Więc widać wyraźnie, że to zainteresowanie jest mniejsze, ale chcielibyśmy, żeby ten program rządowy przyspieszył, bo to jest taki filar tego, co się dzieje w małych miejscowościach. Jeżeli on będzie dobrze funkcjonował, no to będą faktycznie te wymiany następować, będziemy oddychali wszyscy lepszym powietrzem. Co sprawiło, że ponad 1000 gmin w Polsce postanowiło wystosować apel do Ministerstwa Środowiska o to, żeby program Czyste Powietrze zaczął działać dla czystego powietrza? Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby program był naprawiony, a nie żebyśmy słyszeli, że on jest naprawiany, bo od roku mniej więcej słyszymy, że program jest naprawiany, więc jeżeli by się udało tak zrobić, że możemy się spotkać ze stroną rządową i rozmawiać, jak go naprawić w miarę szybkim tempie, bo jednak czas ma znaczenie. Proszę zauważyć, że od 2030 roku będzie nowa dyrektywa dotycząca jakości powietrza. Te normy będą jeszcze ścięte o połowę i pomimo tego, że my dzisiaj chociażby w Krakowie mniej więcej trzymamy się w tych normach, które obowiązują w Polsce, to za 5 lat już się nie będziemy trzymać w tych normach. Więc mamy 5 lat, żeby poprawić jakość powietrza. Jeżeli w tym tempie będziemy finansować program Czyste Powietrze, no to nie jest rok 2030, a rok 2060. Będzie po prostu wstyd. 2060, dość odległy, przyznają termin. Myślę, że nie tylko dla tego najstarszego pokolenia. Miejmy nadzieję, że coś szybciej się w tym temacie wydarzy. Już za chwilę, proszę Państwa, mieszkańcy Brzezinki koło Święcimia mają problem z pewnym murem. Nomen omen. 17 minut po 18. Do tego tematu wrócimy już za chwilę w popołudniowym magazynie. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 18. Mieszkańcy Brzezinki koło Oświęcimia nie chcą budowy nowego ogrodzenia wzdłuż części obozu Auschwitz-Birkenau. Do tej pory teren od ulicy Leśnej nie był ogrodzony. Spacerowali tam mieszkańcy, a od obozu oddzielał ich pas drzew. Teraz ma powstać 3-metrowy mur z paneli kratowych. Jako powód budowy ogrodzenia dyrekcja muzeum wskazuje kwestie bezpieczeństwa, ale mieszkańcy pytają, o czyje bezpieczeństwo chodzi? Natalia Feluś o szczegółach już teraz. Mieszkańcy ulicy Leśnej, wzdłuż której ma powstać ogrodzenie, zgodnie wskazują, że przez 80 lat teren jest otwarty i nic się nie dzieje. Sami chodzą tu czasem na spacery, mówią, że widzą regularne obchody strażników z Muzeum Auschwitz. Pytają, co to ogrodzenie ma zmienić. Komu to potrzebne? Całe życie mamy druty przed oczami, a teraz na 3 metry płot. Jak można? Jak można takie rzeczy robić? Tam nikt nie chodzi. Jak to będzie ogrodzone, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Będziemy się czuć jak w obozie. Tu nigdy nic się nie działo. Żadnych ekscesów nie było. Właściwie nie wiadomo, po co ten płot ma tu stanąć, bo kogo i przed kim on ma chronić. 4 metry od mojego domu będę miała ścianę 3-metrową. Na miejsce lasu i widoku na łąki będzie totalnie strasznie i klaustrofobicznie. Muzeum wyjaśnia, że budowa ogrodzenia, która zaplanowana jest na lata 2026-2028, jest kolejnym etapem projektu bezpieczeństwa muzeum. W dzisiejszych czasach trudno kwestie bezpieczeństwa poddawać w wątpliwość i dyskusję. Każdy z nas, zarówno obywatele, jak i instytucje, ma prawo do zabezpieczania własnej przestrzeni, posesji czy terenu. Naszym celem jest zwiększanie bezpieczeństwa zarówno osób odwiedzających muzeum, jak i samych obiektów historycznych. Mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy Muzeum Auschwitz. Mieszkańców to nie przekonuje. Uważają, że ogrodzenie może przynieść odwrotny skutek. Jeżeli są granice, są jakieś bramki pirotechniczne albo cokolwiek, świat jest jaki jest, zawsze się znajdzie jakiś oszołom, który chce po prostu przekroczyć tą granicę. A więc to będzie jakaś zachęta. Przede wszystkim my jako mieszkańcy czujemy się właściwie upokorzeni, bo jeżeli kogoś od czegoś chcą odgradzać, to chyba od nas. Mówią osoby z ulicy Leśnej i autorzy petycji utworzonej w sprawie ogrodzenia. Dokument jest dostępny w internecie. Podpisało go już 432 mieszkańców. Zdaniem autorów nowoczesne ogrodzenie może także zaburzyć historyczny krajobraz miejsca pamięci wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wskazują także, że to naturalny korytarz migracyjny dla zwierząt. To są całe stada saren. Całe stada. Ja mogę pokazać nawet film, bo ja mam nagrane dzisiaj. Zające, bażanty, sarny, daniele. Mnóstwo. Mieszkańcy chcą konsultacji społecznych w sprawie ogrodzenia. Natalia Feluś, Radio Kraków. No przyznają państwo, ogrodzenie w takim miejscu może budzić kontrowersje. Mieszkańcy zapewniają, że na petycji się nie skończy. Planują zorganizować w najbliższym czasie spotkanie w Brzezince dotyczące właśnie planów wzniesienia nowego ogrodzenia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, nasza popołudniówka, 23,5 minuty po godzinie 18. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, tempomat wiek.

Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 18:30. Serwis Trójki w skrócie, Monika Mazurkszan. Lotnisko w Wilnie pozostanie zamknięte do 22 czasu lokalnego, czyli 21 w Polsce, po tym jak polski samolot wypadł tam z pasa. Nikt nie doznał obrażeń. Po południu samolot lotu z Warszawy ześlizgnął się z pasa tuż po wylądowaniu. W Wilnie od rana intensywnie sypał śnieg. Kardynał Grzegorz Ryś zabrał głos po tym, jak został mianowany metropolitą krakowskim. Zastąpi odchodzącego na emeryturę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Taką decyzję ogłosiła dziś Stolica Apostolska. Kardynał Ryś przyznał, że to trudny moment w jego życiu, bo trudno będzie mu opuszczać Łódź. Jednocześnie podkreślał, że nie wyobraża sobie kościoła, który nie jest miłosierny. Odchodzący metropolita krakowski Marek Jędraszewski zasłynął m.in. z kontrowersyjnych słów o parach homoseksualnych. Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył doniesieniom New York Timesa, jakoby zdradzał oznaki zmęczenia i mniej pracował. Nazwał przy tym autorkę artykułu brzydką zewnętrznie i wewnętrznie. Trump zareagował w ten sposób na artykuł analizujący publiczną aktywność prezydenta. Według analiz w porównaniu z pierwszą kadencją Trump pracuje codziennie o 1,5 godziny krócej i ma o 39% mniej publicznych wystąpień. Pełny serwis Trójki o 19:00. Będzie sypać i to miejscami solidnie, proszę Państwa. Tej nocy w Beskidach nawet do 40-45 centymetrów. Na trasie Toruń-Płock nawet 25 centymetrów nowego puchu się pojawi. Miejscami będzie padać deszcz, ale to z kolei oznacza, że czekają nas śliskie drogi, bo nad ranem w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera. Jutro także pochmurno. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem od 0 do 6 stopni maksymalnie. Za 26,5 minuty, godzina 19, już za chwilę reportaż w radiowej Trójce. Dzisiaj, proszę Państwa, sztuka. Sztuka, która w chwilach zwątpienia, kiedy lecą bomby, kiedy jest kolejny atak dronowy, przynosi ukojenie. Wystawy w miejscach, w których ludzie chowają się i używają ich jako schronów. O tym już za kilka minut w reportażu Trójki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Feather in the rain. Południowe. Zapraszamy do Trójki. Zbliża się 18.40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Cały czas mówimy i myślimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To i teraz nie będzie inaczej. Inna bohaterka naszej opowieści wychowała się w Sumach na Ukrainie. Dzisiaj mieszka i pracuje w Polsce. Była w Warszawie, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna i zaczęła pomagać, a potem pomagała dalej, bo jej pierwsza ojczyzna cały czas jest dla niej najważniejsza. Z własnych środków zorganizowała polsko-ukraiński projekt fotograficzny Listy do przeszłości. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprasza znakomitych fotografów. Wernisaże odbywały się czasami w schronach, gdy wyły syreny, a na zewnątrz przelatywały bomby. W trudnych czasach, oprócz pierwszego frontu, ważna staje się walka o kulturę, mówi Inna i mówi też autorka reportażu Alicja Głów. Posłuchajmy szczególnie uważnie tej opowieści. Inna. To tytuł dzisiejszego reportażu. Zapraszam. Byłam na wystawie Pawła Żaka w Starej Galerii SPAW, gdzie cały cykl zdjęć był powiązany tam z niebem, a to zdjęcie było wydrukowane, no nie wiem, tam metr, na 2 metry albo na 3, to na całą ścianę. Ja patrzyłam i widziałam to tak wymarzone przez nas czyste niebo, że tam no, nic nie ma i ono jeszcze tą ściereczką przyciera tą chmurkę. To po prostu ta chmurka tam, no niesamowite właśnie. Cała ta afisza wygląda tak, to mogę zostawić. Listy do przyszłości. Tak. 28 autorów topowych, takich polskich fotografów. Na przykład to jest Tomasz Lazar, tak? O nim chyba dużo mówić nie trzeba, to jest gwiazda. Naszą przewodniczką po wystawie jest Inna Hutsan, ukraińska artystka, fotografka i kuratorka. To dzięki niej powstała wystawa, która łączy Polskę i Ukrainę. Przecież język fotografii i emocji nie zna granic. Są analogowe, jest cyfrowe i różne. To historia tej dziewczyny, to właśnie Wojciech był w tej restauracji obok, to jest Kramatorsk, kiedy pocisk w restauracji w pizzerii trafił, to dziewczyna kelnerka, to, że przeżyła tak, że jednak życie zwycięży. O tym to zdjęcie, to nie jest o tragedii, tylko to, że ta moc życia. Oglądamy zdjęcia, które przebyły setki kilometrów. Były w Kijowie, Lwowie, Odessie, łącznie w 10 miastach w Ukrainie. Ludzie spotykali się na wernisażach pomimo alarmów i latających nad głowami bomb. Inna zaczęła od Sum, swojego rodzinnego miasta. To było bardzo takie no emocjonalne, że to pierwsze, że to jednak coś z tego wyszło. Pół godziny przed wernisażem dostajemy informację, że jednak będzie blackout i światła nie będzie, a to już nie dało się nic tam zmienić i no będzie coś, no, będzie jak będzie. Ale to, co również mówię, że to, czemu wojna nas uczy, że to jest taka mobilizacja, to jest takie wspólne wsparcie i to właśnie chyba no, wszędzie tak jest. Ktoś poszedł do samochodu, przyniósł jakiś mini, no nie generator, a takie, jak nazywa się, takie duże lampy. Prożektor, nie? Reflektor. Tak. Ktoś to przyniósł, ktoś jakieś, bo to było 13 grudnia, jakieś te świąteczne latarenki, ktoś świeczki przyniósł, ktoś, nie wiem kto to był, przyszedł z gitarą po pierwsze na wernisaż i zaczął grać. I zaczął grać właśnie Hej Sokoły, bo włączył komórki, bo no, jakoś tam ludzie czasami tak, którzy grają, nie potrzebują nut. I zaczął grać i to było po prostu niesamowite. I przepiękna atmosfera, te zdjęcia, które po prostu ludzie chodzili z tymi, z komórkami podświecali. No było bardzo fajnie. I to właśnie chcę robić, nie dlatego, że trzeba, że powołanie jakieś takie idzie. Ale szczerze mówiąc, czy robiłabym to, gdyby nie było wojny? Wątpię. I to jedna z odpowiedzi, czym dla mnie jest wojna, albo czemu mnie nauczyło. To nauczyło, otworzyło inne drzwi, inne spojrzenie i inne takie jakieś rozumienie. No nie powiem, że misja to za głośno brzmi, ale no sensy. Poszukiwanie sensów. Dokładnie pamięta tamten dzień, kiedy wybuchła wojna, Inna była w Polsce. Zamieszkała tu w 2016 roku. Za wszelką cenę próbowała wrócić do domu. Do Sum dotarła dopiero w maju. Po tych 3 miesiącach po wybuchu już udało mi się, bo przeżywać wojnę będąc gdzieś, a kiedy rozumiesz, że cała twoja rodzina, bo u mnie cała rodzina tam a i nadal została, nie wyjeżdżał, no to ciężko. Dlatego teraz to ja 2 miesiące w Warszawie, miesiąc w Sumach i tak właśnie jeżdżę. I kiedy tam mówię, ja jadę do domu, to ja jadę do domu, a jak tam mówię, no czas mi wracać do domu, i to ja jadę z domu do domu. I fajnie mi tutaj, fajnie mi tam. Alo, привіт. A my tobie dzwonimy zaraz. Po drugiej stronie jest tata Inny, Serhii. No, jak w tobie w ogóle sprawy? U mnie wszystko w porządku. Siedzę i czytam akurat o Tarasie Szewczence. Zaraz ja tobie będę troszkę przykładać paru. Pytam o to, co no, słychać fraz, dzisiaj dobra? W Sumach. Zaraz tebe pytać, jak сьогоднішній день wyglądał, czy były syreny, obstrzały, no i w ogóle. Dziś typowy dzień. Były syreny. Było słychać wybuchy, ale nie widać jakichś zniszczeń. Ja rozpowiadała o twój muzej. Korzystam z okazji i wypytuję także o muzeum, o którym opowiadała mi Inna. Było coś takie zorganizować i stworzyć. No, ideja wynikła się do wojny. Pomysł pojawił się przed wybuchem wojny. Najciekawsze jest to, że jeszcze na początku wojny myśmy kontynuowali ten projekt i nie brakowało nam energii, a wręcz przeciwnie. Nasza aktywność się zwiększyła. Wojna dała taki impuls i zrozumienie, że w tym czasie akurat to jest potrzebne. Nie spodziewam się tego, co usłyszę za chwilę. W ciągu 3 lat wojny przychodziło dużo oglądających, a wśród nich tacy, których najbardziej zapamiętałem. To chyba było w 2023 roku. Przyszedł do mnie wojskowy, miał jakieś 40 lat. Dużo mu opowiadałem, a on słuchał. Dość milczący był. A później szczerze podziękował, bo jak przyznał, miał samobójcze myśli, a teraz odzyskał chęć do życia, więc okazuje się, że muzeum jest potrzebne. Jak ty sobie odczuwasz, znajdziesz, że ty... Jak się czuje człowiek, który odmienia życie innych? Czuję się jak człowiek, który zajmuje się czymś potrzebnym, a przy tym sam tego potrzebuje. Nadal pamiętam to zdjęcie. Byłam na otwarciu właśnie tego muzeum. upiekłam taki tort, na którym napisałam, że tam to jest urodziny tego muzeum. I tak w nawiasie, że 83. dzień wojny. Mój tata zawsze innym konceptem żył, że cały czas tam, jak wszyscy mają odruch w jednym kierunku, to on idzie w przeciwnym. No, tak jest. No i ten muzeum nazywa się Przyczał. Jest takie słonia? Przystań? Przystań jest. Przystań Odiseusza, to właśnie z tego mitu, tak. On uczy mnie tej filantropii, tak, po temu po prostu, że trzeba robić i nie liczyć, że coś tam, to po co, za co, czyli i inwestować w ludzki, nie powiem, że w ludzki kapitał, to bardzo tak formalnie, w ludzi i nie oczekiwać nic. W ciemnych czasach lepiej widać jasnych ludzi. Widzisz tych bohaterów, którzy nie noszą peleryn, tak. Inna dla wielu przyjezdnych z Ukrainy była tu pierwszym kontaktem. Pomagała w szukaniu mieszkań, załatwianiu potrzebnych leków i tłumaczeniach. Aż poczuła, że dzieje się tak dużo, że trzeba i siebie ratować. Ucieczkę znalazła w Wilanowskim klubie fotograficznym. Dla mnie to nie poszukiwanie społeczności albo wsparcia, to bardziej taka ucieczka, gdzie ty po prostu w swoim świecie zamykasz się i tam nic się nie dzieje, bo świat tej sztuki, fotografii to takie nasz, jak u Alicji w Krainie Czarów, tak? Coś nami przez nas wymyślonego, gdzie czujemy się jakoś tak, no to jest taka zona, strefa bezpieczeństwa. Chyba to jest taki świat, który chcę widzieć, tak? To, co na przykład tak swoje wystawy, jak już organizuję, albo jakieś takie projekty robię, to nie jest taka rzeczywistość dla mnie. No i taki wymyślony świat. W głowie Inny rodzą się nowe projekty, choćby Kod Nacji, Kod Narodu, czyli wystawa artystów z Sumskiego Towarzystwa Fotograficznego. Kiedy zaproponowała, że jest taka możliwość, dawajcie, pokażę waszą wystawę, to Boże, to dla niej było coś takiego, co w końcu coś się dzieje, to ta emocja, no, to jest bardzo dla nich ważne. Dla mnie to nic nie kosztuje zorganizować, no, czas tam, ale to, co ja widzę, jak oni byli po prostu zachwyceni tym. Kiedyś mnie zainspirowało takie powiedzenie, to taki historyczny fakt, kiedy w czasie II wojny światowej do Churchilla przynieśli budżet państwa, w którym były bardzo ucięte wydatki na kulturę. On popatrzył i powiedział, że ej, a po co wtedy my walczymy? Czyli skupiać całą uwagę wyłącznie na obronę, to również nie jest tak na 100% odpowiedział, tak, poratunkiem, bo a co nam zostanie, kiedy wszystko się skończy, tak? I plus ja widzę, jak ludziom to pomaga. Na swoje oczy ja widzę i widzę, że na przykład jak na wernisaże przychodzą dzieci. W normalnym życiu dzieci by nie przyszli na fotowystawę, ale no tak, jak nie mają innej opcji, ale to im dało możliwość, że otworzyć nowy świat. To, wow, no troszeczkę to możliwość rozszerzyć i horyzonty Dokąd prowadzą marzenia? Za kilka dni Inna wyruszy do Sum, by otworzyć wystawę swoich zdjęć pod tym właśnie tytułem. Ja czekaję na tę fotowystawę. Czekam na wystawę fotograficzną. Jestem dumny z mojej córki. Cieszę się, że jest możliwość zobaczenia w Sumach polskiego światła, polskiej codzienności, polskiego punktu widzenia. Bo jest taki inny, taki świeży oddech. Kulturze ukraińskiej trzeba życzyć właśnie tej wytrwałości, żeby po prostu i tej siły wytrwać. Jak mówiłam, że to jak roślinka w czasie burzy, tak, żeby nie złamała się, nie uszkodziła się i po prostu przeżyła i dalej zaczęła rosnąć, kwitnąć i owocować. Ukraińcom, żeby nasze serduszka nie czerstwy, no może sobie przetłumaczę, nie stwardzili. Niestwardniały. Niestwardniały. To był reportaż Inna, Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia. Za 5 minut godzina 19, ależ to zleciało strasznie szybko. Kochana Trójko, dziękuję Ci, że mogłam dzisiaj tutaj pobyć przez kilka godzin. Nie mówię ostatniego słowa, pojawię się ponownie 10 grudnia. Bardzo serdecznie dziękuję całej ekipie, która wspierała mnie tutaj od samego rana, żeby wszystko było jak należy. Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz. Kłaniam się Państwu, dziękując za każdą minutę spędzoną tutaj w tym studio. Ja nazywam się Magda Szpiner i przypomnę, brałam udział w niezwykłym projekcie, w ramach którego już jutro zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Pojawi się kolejny prowadzący z Radia Regionalnego. Jest mi też niezwykle miło, że Państwo dzwonili, byli. Pani Magdo, czyżby Pani nas opuściła? Kiedy będę słuchał Radia Gdańsk z Panią Agnieszką Kępką i Pani? Niech Pani nas i mnie nie opuszcza. Pozdrawiam serdecznie Pani Magdo. Do usłyszenia. Krzysztof. Panie Krzysztofie, jestem jutro na posterunku, proszę się nic nie martwić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład kuchenka mikrofalowa Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 279 zł. Teraz za jedyne 179. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Co ty?